الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنا وأكوان كافة المسلمين. Evet. Vakat tekünü. Evet. Vakat tekünü. Yekünü değil. Vakat tekünü daha uygundur. Vakat tekünü. El münfasilatu. Da el münfasilat değil. El münfasilatu. Münfasileler bazen olur. Nedir olur? Zevati eczain. Cüz sahipleri olur. Tamam. Şimdi burada münfasilat ile murat kaziyeyi şartiyeyi münfasile el hakikiyye. Değil mi? Yani mani'atul cem'i vel huluvvi ma'a. Bu bir. İki, mani'atul cem'i fakat, mani'atul huluvvi fakat. Anlaşıldı? Yani demek istiyor ki şöyle diyor yani. Ha, bunun manası şudur. وَقَدْ تَكُونُ الْمُنْفَصِلَاتُ ذَوَاتِ اَجْزَائِنْ demek, şu demektir. Yani وَقَدْ تَكُونُ كُلُّ مُنْفَصِلَةٍ her münfasile olur, ذَاتِ اَجْزَائِنْ yani, cüz sahibi olabilir yani. Kadiyye-i, şartiye-i münfasile, el-hakikiye o da 300'den, 400'den, 500'den mürekkep olabilir. Olur. Ondan sonra yine kadiyye-i şartiye-i munfasile mani'atul cem'i fakat o da olabilir. Kadiyye-i şartiye-i munfasile mani'atul hulubi o da olabilir. 3'ten fazla. E olabilir. Anlaşıldı? Peki. Evet. Yani diyebilirsin ki el adedu imma thalâthetun ev erba'atun ev khamsetun ev sittetun ev seb'atun gitti git yani. Aynı anda hepsi olamaz yani. Şimdi zevâti eczâin evet zevâti eczâin thalâthetin ev ekteran ve ekterede ev ekteran 3 veya 3'ten fazla fethalâthetun şimdi فالقضية الشرطية المنفصلة الحقيقية التي هي ذات أجزاء ثلاثة 300 sahibi olanın örneği ne gibi olmuştur ki kavline el adedu imma zaidun ev nakısun ev müsavi sayı ya zaittir ya nakıs veya müsavidir bunlardan hali değildir yani aynı anda bir sayı hem zait hem nakıs hem müsavi olamaz. Şimdi sayı zaittir, müsavidir. Sayı zaittir, müsavidir. Nakıstır ne demek biliyorsun? Yani sayı sayıya nispetle değil ha. Öyle anlama. Sayı sayıya nispetle değil. Şöyle. Mesela 6, 4, 12. Yaz bakayım. Hangisi yazacak? Kemal yazsın. Yazsın tamam. 6, 4, 12. 6 yaz. Ha böyle. Al. Şuraya yaz. 6. Şuraya. Evet. 6. 6. Tamam. 4. 12. Tamam mı? Şöyle yazsan daha güzel olacak. Toplattıracağım şunu. Şimdi küsur-u tis'asına göre baktığımız zaman 6'nın nesi var? Yaz bakalım. Karşısında değil mi hocam? 6 eşittir. 6'nın nesi var? Sülüsü var. Sülüsü var evet. Yani 2 olduğunu zaman sülüs. Sülüsü var. Ondan sonra 2 olur. Nısfı var. 3 olur. Sülüsü var. Ne sülüs yani 1 mi hocam? 1. Sülüsü var 1. Evet. Topla onları. 2, 3, 1, 6. 6. 6 nasıl bir sayıdır? Müsavidir. Yaz karşısına, müsavi. 4. Dördün nısfı var. 2. Bir de rubu var. 1. Topla. 3. Ne, eksi ne yapıyor? Artı yap, tamam mı? He, tamam. Tamam mı? Nakıs. Bu da nakıs var. Tamam mı? 12'nin nısfı var. 6. Rubuğu var. 4. Sülüsü var. 3 oluyor bir de 3 4 sefer oluyor. Bir de südüsü var. 2. He. Topla şimdi. 6 10 13 15 15 zahit. Anlaşıldı? Ben adedü sayı yani küsuratına nispetle sayı imma zaidun ke ithney aşara ev nakısun ke erba'a ev müsavin ke sitte. Tamam? Anlaşıldı? Evet. Bu üçlü. Peki. Ya 6 ile 4'e kendine bölme birliği aldık, 12 daha anladık. He? Bunun bir sebebi var mı? Kendine bölme birliği. Yok, o küsürü yok ki. Nısf, sülüs, rubu, humus, südüs. 9 tanedir, 9'dan yukarı yok ki. Tamam. Şimdi, bu nedir bu? Kadıya işareti munfasile. Hakikiyesi. Hakikiyye. İşte manatın cem'ine örnek verin. Mesela hâzel ebyadu, şu beyaz. İmmâ selcun, ev kutnun, ev ağacun. Değil mi? Manatın kulübüne örnek mesela. Hâzel şey, imma el insanu. Ya insan. Ev imma la insan. Ya insan değildir. Ev la hacer. Ev la hımar. Nedir ya o zaman? İnsan değil. Hacer değil, hımar değil. Bunda hali olamaz. Bir tanesidir yani. Ha. Tamam. Peki, vel kelimetü. Kelime. İmma ismun, ev fi'lun, ev harfun. Gördün mü? Kelime nedir? İmma ismun, ev fi'lun, ev harfun. Bu da nahviyyunun, kadiye şartiyeyi. Munfasile hakikiyesi yani. Vel ekseru, eksere gelince. Üç böyle. Vel ekseru, ekser olan. Üçten fazla. Ke kavline, kema fi mekulina. El unsuru, unsur. Unsur ne? Maddetül mahlukat. Yani. Mahlukatın maddesi. İmma narun, ev hevaun, ev maun, ev erdun. Toprak, su, hava, ateş, toprak. Vel külliyü, külli ise, bunun mantıklı yünün örneği. İmma nev'un, ev cinsun, ev fasun, ev hasun, ev aradun, ammun. Bunlardan hali kalamaz. Aynı anda bir kelime hem nevidir, hem cinstir, hem fasıldır, hem hasa, hem arazı, am olamaz. İtibara göre olabilir o başka. O itibar değişir. Aynı anda olmaz. Ve mithalül metni, metnin misali. Evet, Ebheri Hazretlerinin örneği yani el adedu imma zaidun ev naqis ev musavi. Neyse manahu, onun manası değildir. En yunsebe adedun ila adedin kema zunne. Öyle zannedildiği gibi bazıları zannetmiş ki mesela sayı ne yapmış demiş ki mesela efendim 3 4'e nispetle naqis. Efendim ama 3 2'ye nispetle zayıf. 3 3'e nispetle müsavi. Olmaz. O değildir. O muhaldir çünkü. Değil mi? Kendine mugayir olmayana yani nispet edeceksin. Kendine mugayir değil ki 3 3'e. Onu ona nispet ediyorsun. Yani. Olmaz. O muhaldir. Yani. Tamam. Çünkü musavat efendim musavat birbirine eşit olmayanlardaki mugayyereti gerekir. Bu buna müsavidir. 3 3'tür zaten. 3 3'tür. Değil mi? Vay. Burada küsuratın toplamı kendisine denktir. Yani küsuratıdır o. 2 3 1 6'ya denktir yani. Tamam mı? 6 6'ya müsavi değil. Küsuratının toplamı. Yani bir sayının bir sayıya nispeti değildir yani. Nedir ya? Feziyadetu. Öyleyse bir adedin başka bir adede zayidliği demek ne demektir? Feziyadetu ziyade ve nuksan vel musavat. Yani bir adedin bir adetten noksan olması, bir adedin bir adede müsavi olması, La yuradu biha. Bunlarla murad edilmiyor. Hine izin, hine iz. İza qila, yani denildiği zamandaki el adedu imma zaidun ev naqisun ev müsavin dendiği zamanda murad edilmiyor. Maaniha el lugaviye. Bunların lugavi manası murad edilmiyor yani. Ha. Yani 3 2'den büyüktür, fazladır. Efendim 3 3'e denktir. 3 2'den azdır. Bu mana murad edilmiyor. Ne murad ediliyor? Belil muradu biha bel bilakis el muradu biha yani el ziyade, el nuksan, el musavat. Bunlarla murad edilen maaniha el istilahiyyet. İstilahi manalarıdır. Terim manalarıdır ki terim manasına gelince ne demek? Fe inne külle adedin yezidu yezidu el müctemi'u yezidu zaytu el müctemi'u min küsurihi et tis'ati. 9 tane küsürden yani nısfı, sülüsü, rubu, humusu, südüsü, subuğu, thumunu, tusuğu, tamam mı? Oşuru. Bunlar toplan 9 tane küsür yapar. 9 tane küsürün toplananı zayid olur Ali kendisi üzerine. Zayid oluyor, yüsemma zayide. Ona zayid ismi veriliyor. Kesne-i aşara, 12 gibi. Örneği verdim ben burada, anlattım onu. Ve nakısu, nakıs, nakısan. Yani ve nakısu, yüsemma nakısan. Nakıs da nakıs diye isimlendiriliyor. Kel erba'a mesela 4 gibi. Vel müsavi, müsavi de isimle müsaviyen, müsavi diye isimlendiriliyor. Tamam mı? Lisittetin. Kesittetin 6 gibi. Kesi 6 gibi. Yani bunların küsürü toplandığında eğer o toplanan küsür sayıya zahit oluyorsa, fazla çıkıyorsa o sayıya zahit sayıdır deniyor işte. Zahittir bu. El adedü zahit. Zahit adet. El adet el müsavi. El adet el nakıs. El adet el nakıs. El adet el müsavi. Anlaşıldı. Hada. Hada bu. Yani hada el misal ellezî zükre fil metni ve şerhi fil munfasile el hakikiyye. Munfasile-i hakikiyye hakkındadır yani. Ha. Munfasile-i hakikiyye hakkındadır bu. Değil mi? Bu verdiğimiz bütün misalleri görüyorsunuz. Kadiye-i şartiye-i munfasile el hakikiyyedir. Yani mani'atul cem'i vel huluvi ma'andır yani. Cem'a da manidir, huluva da manidir yani. E sayın şimdi ya zahittir ya nakıs ya müsavi bunun dışına olamaz. Kelime ya isimdir ya fiilde. Aynı anda hem isimdir hem fiildir hem harf olamaz. E madde, mahlukatın maddesi ya nardır, ya hevadır, ya madır, ya erttir yani. Bir tanedir. Peki bunlardan hali olabilir mi? Olamaz. Külli, külli, tümer. Ya cinstir, ya nev'dir, ya fasıldır, ya hassadır, ya arazamdır. Bunun dışına olamaz. Ama bunların hepsi de bir kelimede ne yapamaz? Aynı anda olamaz. Toplanamaz. Ve emma mani'atul huluvvi. Huluva mani olana gelince el mürekkebetü min ektera min isneyn. İkiden fazlası. İkiden fazladan mürekkep olanına örnek. Feke kavlina. Hâde şey, evet. İmmâ en yekûne hâde şey'ü lâ haceran. Ev lâ şeceran. Ev lâ hayvanı. E şimdi düşünün. Bir şey varlık aleminde. Ya hacer. Ya şecer. Ya ziruh. Hayvan. Evet. Değil mi? Ya nebatattır. Ya cemadattır. Ya hayvanattır yani. Değil mi? He. Bu huluva nedir? Manidir yani bu. Hali olamaz mı? La şecerdir. E tamam. La hacerdir. Tamam. La hayvan. Ne durumu? Değil mi? Mümtenidir yani. Bunlardan la şecerdir. Taş değildir. E tamam değildir. Tahta da değil. Şecer değildir. Hayvan değildir. Canım ya nedir o zaman? Nebatattan değildir. Cemadattan değildir. Hayvanattan değildir. O zaman nedir? Değil mi? Huluva manidir bu. Evet. Fe innehu diyor bak. Maniatul huluvi fakat. Sadece huluva manidir. Ama la hacerdir, la şecerdir, la hayvan hepsi toplanabiliyor yani. Ha. Şimdi niye huluva şeydir, manidir. Bak orada söylüyor. Ve illa hulvu mani olmasa lezim en yekune şey'u. Bir şeyin olması elvahid. Bir şeyin şeceran ev haceran şeceran ve haceran ve hayvanen. He? Evet. He. Şimdi az önce yanlış, affedin, az önce yanlış dedik yani. Hulva manidir. Cem'a mani değil. La şecerdir, la hayvandır, la nebattır, la hacerdir, la şecerdir, la hayvan. Bu cem olabilir yani. Bir şeyde toplanabilir. Değil mi? Katiptir. Bak katiptir. Olabilir yani. La şecerdir. Evet. La hacerdir. Evet. La hayvandır. Evet. Katiptir. Peki tamam. Peki bunlardan... Bunlar da hayvan değil mi hocam? Hayvan ama... Natıktır da. Canlıdır da o zaman. Canlıdır ama natıktır. Hayvan mutlak olarak ona hayvan değil mi? Manatlı hulu var burada. He. Bak şimdi. Huluva manidir. Cem'e mani değil. Cem mümkündür yani. Bunların hepsini bir adama toplayabilir miyiz? La hacerdir, la şecerdir, la hayvandır, katiptir. Oldu da. Ha, cem'e mani değil ki. Cem'e mani değil. Mümkündür yani. Cem mümkün. Huluva manidir. Ne demek huluva mani? Hulva niye mani? La haceri hulvet bakayım. Hacer. Şecerin nakizi, la şecerin nakizi şecer. Hayvanın, la hayvanın nakizi hayvan. Bir şey, hem hacer, hem şecer, hem hayvan olabilir mi? Olamaz. İçtima edemez. Öyle değil mi? Evet. Anlaşıldı. Hı-hı. Bak şuradaki o not güzel, bir numarayı okuyorum. Feino maniatul huluv. Bu maniatı huluvdur fakat. Niye manat? لِمْتِنَعِ كَذِبِ الْاَجْزَاءِ الثَّلَاثَبَ Üç cüzün, üç cüzün, üçünün de kizbi mümteni. Yani üçünün de olmaması. Şimdi la hacer olmadığı zaman hacer, la şecer. Bunun şey hulubu durumu nedir? Şecer. La hayvanın hulubu hayvan. Bir şey aynı anda şecer, hacer, hayvan olabilir mi? Olamaz. Tamam. O zaman bunlar hali olamıyor. Peki la hacer, la şecer, la hayvan bir şeyde toplanabilir mi? Bu üçü birden toplanabilir. Katip olabilir. Katip olabilir yani. Katip olduğu zaman la şecerdir, la hacerdir, la hayvandır yani. Tamam. Bak. Heh, onu göstereyim bak bak. Ve illa bak. Huluva mani olmasa yani. Huluvu mümkün olsa burada. Düşün şimdi bak. La hacerin huluvu nedir? Hacer. Hacer. La şecerin huluvu nedir? Şecer. La hayvanın huluvu nedir? Hayvan. O zaman ne lazım geliyor bak. En yekune şeyül vahid bir şeyin. Şeceran ve haceran ve hayvanı. Üçün olması lazım geliyor. Olma. Ama ve cevazu ictimaiha ictimanın caiz olması niyedir şimdi? Gelelim ona. He. Ve cevazu ictimai li cevazi en yekune şeyul vahidu bir şey olabilir. La şeceran ve la haceran ve la hayvanen bi en yekune katiben. Gördün? Evet. Anlaşıldı. Maniatul cem var ama hulv yok. Tabi. Şimdi bak. Ve ama maniatul cem'i maniatul cem'in örneğine gelince feke kavlina. Şimdi bizim makulumuz. İmma en yekuna hâze şey'u şeceran ev haceran ev hayvana. Bu cem'i men eder. Değil mi? Evet. Cem'i men etmez mi? Bir şey, şecer, hacer, hayvan olabilir mi? Olamaz. Bir şey aynı anda hem şecerdir, hem hacerdir, hem hayvandır. Bu mümkün değil. Manat hocam var. He. Peki bunlardan hali olması mümkün müdür? Mümkündür. Evet. Tabii. Mümkünetül hulubidir değil mi? Düşün ki hâde şeyyûn. La şecer ve la hacer ve la hayvan bel katil. Gördün? Allah. Dolayısıyla bu nedir? Manat hocam. Kaç cüzden meydana gelir? 300. Daha da fazla olabilir. Feyin kulte. Evet. Kurtada kaldı.